yere gözetmenin var mı? Fakat 12.30'da toplantı var dedi Savaş. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تعالى عنا وأنكم عن كافة المسلمين وبعد geçen dünkü dersimizde ne yaptık? Fiil muzari malumu gördük değil mi? Fiil muzari malumu gördük. Efendim, önce fiil muzari'yi gördük. Fiil muzari, dört tane zayıf harften bir tanesi evvelinde bulunan fiile fiil muzari deniyordu. Yansuru, tensuru, ensuru, nensuru, yadribu, tadribu, edribu, nedribu gibi. Bu dört tane harf eteyne veya da işte eneyte veya ne'ti harflerinden bir tanesidir. İşte hemze mütekellim için nefs-i mütekellim vahde, nun nefs-i mütekellim mal gayr, ta muhatap sigalarında müfret, müzekker, efendim, müfret, müennes, tesniye müzekker, tesniye müennes, cem müzekker, cem müennes, bir de gaibenin de müfret müenneti, tesniye müennesi, gaibesi. İşte tavribu, tavribani, tensuru, tensurani. Ya'ya gelince ya gayip sigalarda yadribu, yadribane, yadribune bir de cem mühennes gaibede yadribne evet, buralarda oluyor. Dedik ki fiil muzari hal manasını da ifade edebilir. İstikbal manasını da ifade edebilir. Hem şimdiki zamana delalet eder hem de istikbale delalet eder. Delalet etmek ayrı bir şeydir. Murad etmek ayrı bir şey. Eynel delale minel irade. Yani. Delalet farklıdır. Bir şeyin çok şeye delaleti olabilir. Ama murad edildiği zaman bir tanesi murattır yani. Ya hal manası murad edilir ya istikbal. Mesela karinelerden soyulduğu zaman hal manası ifade ediyor. Karinelerle beraber mesela sin geldiyse, fe geldiyse ne dedi? İhtassa bi zamanil istikbal. Yani kâne hâsan bi zamanil istikbal. İstikbal zamanının mahsus olucu olur. Peki fail için yani faili belli olan, ma'lum için bina edilen, yapılan, kurulan fiil muzari, muzarat harfi meftuh olandır dedik. Muzarat harfi meftuh. Ancak fiil mazisi dört harfli olursa o meftuh olmaz. Onun muzarat harfi mazmum olur, zammeli olur dedik. Yukrimu, yudahricu, yuhavgilu, yuferrihu, yukatilu gibi. Bu zaman da ne ortaya çıkıyor? Peki malum ile meçhul arasındaki fark nedir? Sondan bir önceki harf malumda meksur, meçhulde ise meftu olur dedi. Ondan sonra müellif bize fiil muzarinin örneklerini verdi değil mi? Yef'ulu'dan yansuru, yansurani, yansurune ila ahrihi. Ondan sonra yef'ilu'dan yadribu, yadribani, yadribu. Yef'alu'dan ya'lemu, ya'lemani. Ondan sonra rubailerden yudahricu, yukrimu, yuferrihu, yukatilu. Humazilerden yetekesseru, yetebaadu, yankatru, yeçtimiyo, yahmerru, değil mi? Südasilerden yahmaru, yestahricu, yaşevşibu, yakansesu, yecilevvidu, yeslengi, yetedahracu, yahrancimu, yakşairu fiillerini örnek olarak verdi. Peki. Vel mebniyyu lil mef'uli minhu. Vel mebniyyu vellezi yubna. والفعل المضارع الذي يبنى للمفعول اي للمجهول مجهول için bina edilen fiil muzariye gelince yani bundan murat nedir yani enu la yekunu lehu fa'ilun faili yok la zahiran ve la mudmeran değil mi ne zahirde ne zamir olarak faili yok fail yok ortada yani bel hudife fa'iluhu fa'il hasbedilmiş ve ukime gayruhu makamel fa'il diğer bir ma'mul bu mef'ulü bi olabilir değil mi? Genelde mef'ulü bi olur. Fa'ilin yerine ne yapılmış? İkame edilmiş oraya geçirilmiş orada olmuş. Darabtu Zeyden idi. Darabtu Zeyden. Darabe fiil tu mahallen merfu fa'il. Zeyden mef'ulun bih. Ama darabtu'daki tu hasbedildi. Zoribe. Zoribe Zeydun. Zoribe Zeydun. Zeyd ne oldu? Fa'il makamına kayma. İşte bu fiillere biz ne diyoruz? El fi'lül mudari el meçhul. El fi'lül mudari ellezi yubna lil mef'uli. Mef'ul için bina kılınmış fiil. Peki fiil muzarinin mef'ul için bina kılınmasının alameti nedir? Mudarat harfinin mazmum olmasıdır. Yunsaru, yuktebu, yuktelu gibi. Tabi bu sefer de rubailerden düşünüyoruz. Fiil mazisi dört harfli olanlarda ne oluyor? Mudarat harfi malumda da zammeliydi. Meçhulü de. Sondan bir önceki harfle ne yapacağız onu ayıracağız. Peki. Fiil muzariden mef'ul için bina kılınan, mef'ul için olan fiil muzari ma el fi'lül muzari'ül lezî, o fiil muzari ki kâne harful muzara'ati minhu, kâne oldu harful muzara'ati, muzara'at harfi neyden? Minhu, minel mebniyyi lil mef'uli. O mef'ul için olan o fiil muzariden muzara terfi oldu. Nedir oldu? Mazmûmen. Zammeli oldu. Zammeli. Ve ma o harf ki neyden önce olucudur? Kablel âhiri, sondan bir önce olan harf de neyden? Minhu, minel fi'lil muzari' ellezî yubna lil mef'ûli. Mef'ul için bina kılınmış olan o fiilde sondan bir önceki harfte dır. Nedir? Meftuhan. Fethalanmıştır. Demek ki meçhul olan fiil muzari, muzarat harfi mazmum olan, sondan bir önceki harfi de meftuh olandır. Örnek. Nahu. Yunsaru. Yunsaru. Yunsarani. Yunsarune ila ahrihi. Ve yudahracu. Yudahracu. Yudahracani. Yudahracani. İla ahrihi. Ve yukramu, yukramu, yukramani, yukramune. Tukramu, tukramani, yukramne ila akri. Ve yufarrahu, yufarrahu, yufarrahani, yufarrahune. Tufarrahu, tufarrahu, yufarrahne ila akri. Ve yukatilu, yukatilu, yukatilani, yukatilun ila akri. Ve yustakhracu, yustakhracu, yustakhracani, yustakhracune. Tustakhracu ila akri. Ve gis. Ya eyyühe talibu zeki. Gis. Ve kıyas kıyasla, eyyüet talibu, ey öğrenci diyor, kıyas et. Sana bunları verdim, sen kıyasla, el bevâkiye, geriye kalan fi'li muzarileri, bak diyor, yüstahrıcı da bıraktım, ben yüstahrıcı da bıraktım, sen devam ettir diyor. Sen devam ettir. Onları diğer, buna benzer fi'li muzarileri kıyasla, alâ hâzihi, alâ hâzihin, efal, şu gösterdiğim fiiller üzerine ne yap? Kıyasla onların çekimi gibi çekimini yap. Şimdi i'lem diyerek Musannif Hazretleri yeni bir konuyu açıyor. Fiil muzari ile alakalı şimdi. Şimdi fiil muzarinin kısımlarını gösterdi bize. Malumdur, meçhuldur dedi. Örneklerini de bize verdikten sonra şimdi bunlarla alakalı konulara başlıyor. İ'lem dedi. Yani lemma feraga min beyan aksamihi, fiil muzarinin kısımlarını beyan etmeyi bitirdi. Şer'a fima yetaallaku bihi. Fiil muzariyle ilgili konuları anlatmaya başlayacak. Mesela bu fiil muzariyle ilgili konular feminha ennehu yedhul alel fi'lil muzari. Fiil muzariye dahil oluyor. Ma dahil oluyor. Ma yansuru. La dahil oluyor. La yansuru. Bu konuları anlatacak. Ennehu, ennehu, enne şe'ne, muhakkak şan, dikkat, yedhulu, dahil olur, bitişir, gelir. Ne üzerine? Alel fi'lil muzari'i, o fiil muzari üzerine dahil olur. Ne dahil olur? Ma. Değil mi? Kelimetu ma. Ma kelimesi gelir. Ve la. La kelimesi gelir. Öyle ma, öyle la ki en nafiyetani. Bunlar nefiyedicidir. olumluyu olumsuz yapan, efendim manayı nefyeden, olumsuzlaştıran, yansuru yardım eder, mayansuru yardım etmiyor. La yansuru yardım etmeyecek yapıyor manayı. Fil-i muzaride şimdi nefi ancak neyle tahakkuk ediyor? Nafinin dahil olmasıyla. Nefi edici harf gelecek. Yansuru'ya sen şimdi yansurudur ama bakma yansuru olduğuna, bu yardım etmez demektir. Olmaz. Onun başında bir nafi olması lazım. Değil mi? Nafi olacak ki fiil-i muzari menfi olsun. Nafi gelecek, nefi edici edat gelecek, harf gelecek. Fiil-i muzari ne olacak? Menfi olmuş olacak. Peki, evet, fiil-i muzariye bunlar dahil olur. Ma dahil olur, la dahil olur. Ma dahil olur, fiil-i muzari nefi hal deriz ona. La dahil olur, fiil-i muzari nefi istikbal deriz ona. Fela tugayyirani. Bu ikisi, yani ma-i nafiye ve la-i nafiye değiştirmezler. Fela tugayyirani, bunlar değiştirmezler. Neyi? Sıgatehu. Sıgatel fiilil muzari'. Değil mi? Fiil muzari'nin sigasını ne yapmazlar? Değiştirmezler. Ne ahirinden harekeyi hasbederler. Ne ahirinde illet harfi bulunursa illet harfini hasbederler. Ne ahirinden nunu hasbederler. Fiil muzari aynı fiil muzari'dir. Bir tek manaya tesir ederler. Manayı etkiler. Manayı müsbetten menfiye çevirirler. Tamam. Bunlar fiil muzarının başına gelirler. Fiil muzarının lafzında amel etmezler. Fela tugayyirani, bunlar değiştirmezler. Neyi? Bu ikisi değiştiremez. Neyi? Sigatehu. Sigatel fi'lil muzar. Fiil muzarının sigasını değiştiremez. Yani ne? Ahirindeki şeyi harekeyi hasbedebilir. Yani yansuruyu la yansur yapmaz bunlar. Nehi değil ki değiştirsin. Nehi değiştirir bak. Nef ile nehin arasındaki fark, lafzı fark budur. Lafzı olan fark. Nedir? Nehi gelir, filmden ahirini değiştirir. Harekeyi hasbeder, illet harfini hasbeder, nunu hasbeder. La yansur yapar. La yansuro, la yermi. Bak, la termi. Tamam. Bak, cezmetti, illet harfini düşürdü. Ama la öyle değil. La yansuru, la yansurani, la yansurune, la tansuru, la tansurani, la yansurne, la tansuru, la tansurani, la tansurune, la tansurine, la tansurani, la tansurune, la ensuru, la tansuru. Lafızda nehi lası ile nefi lasının böyle bir farkı var. Fil muzarinin ahirinde bir tesir nefi lası icra etmiyor. Ama nehi lası ahirinde cezim yapıyor. Mana itibariyle de nefi manayı nefyeder. Dolayısıyla ihbaridir. İhbaridir. Nehi ise manada nehyeder. Nehi olur. Talep yapar. Bir şey yapılmamasını talep eder, ister. Ve inşaidir. İnşa. İhbari nedir? Ma yahtemilu sıdka vel kezibe. Sıdka kezibe ihtimali olan. Emsile okurken görmüştük onu emsile kitabında. İnşai nedir? Ma la yahtemilu sıdka vel kezibe. Kezibe, yalana, doğru ihtimal. Diyorsun ki la yansur, yardım etmesin. Ne demek? Etlubu minhu ademe nusretihi. Ben onun nusret etmemesini talep ediyorum. Değil mi? Yani talep var yani burada, istek var. La yansur dediğin zaman tulübe minel fail, failden isteniyor. Ne? El keffu. El keffu anil anil nusrati, yani nusretten geri durması talep ediliyor, isteniyor. Ama la yansuru dediğin zaman nefi ediyorsun. Yani diyorsun ki yardım etmez, yardım etmeyecek. Bu bir ihbardı. Dediğin şey gerçeğe uygunsa doğrudur. Gerçeğe uygun değilse, yani adam yardım edecekse, sen yardım etmeyecek diyorsan yalandır. Yani hata da olabilir tabii yani, yalan da. Şimdi yalan, kasıtlı yalan var, kasıtsız yalan var. Dediğin şey vakaya münasip olmaz, uyumlu olmasa bu yalandı. Diyeceksin ben yalanı kastetmedim. Yalanı kastedersen bunun ismi iftiradır zaten. Yalanı kastetmezsen yanlış diyoruz bugün biz ona. Hata diyoruz ama neticede vakaya muvaffak olmayan demek. Yani gerçeğe uyumlu olmayan söz. Adam yardım edecek, Sen dedin ki yardım etmeyecek. Yardım etmeyecek. Yardım etmeyeceksin dedim bir adama. Halbuki edeceğim. Etmeyeceğim. Yani bu ihbar. Anlaşıldı. Demek ki nefi ile nehi lası arasındaki fark lafız itibariyle. Nehi lası lafızda tesir eder, etki yapar, cezmeder. Nefi lası bir şey yapmaz. Fiil-i muzari sigasını değiştirmez. Mana itibariyle nehi lası ile beraber olan fiil-i muzari inşa yok. Nefi lası ile beraber fiil-i muzari ihbar eder. Tekulü sen söylersin. Tekulü ente eyyüve talibu zeki la yansuru la yansurani la yansurune ila ahirin. Sarrif hadel fi'lel mudari'a ila ahirihi. Yani ila nefsil mütekellim mal gayr. Nefsil mütekellim mal gayr'e kadar böyle sigala. La tansuru la tansurani la yansurani la tansuru la ila ahirin. Nokta. Ve yedhulu yine dahil olur. Ne dahil olur? El cevazimu. El edevat, el cevazim yani. El edevatu, edatlar. Yani el kelimatu, kelimeler. Niye el edevat, el kelimat diyoruz? Çünkü huruf diyemeyiz. Bunların içinde cezm edatların içinde huruftan, yani harflerden olan olduğu gibi isim olanlar da vardır. Yani maallü bulunanlar vardır. Mesela men ya'mel, yekün naciyen dediğiniz zaman men orada müptedadır. Yani irabı vardır onun. Efendim yerine göre mef'ulü bi olur. Yerine göre ne olur? Müfteda olur. Yani sen onu bir harf olarak kabul edin mi? Harf dediğin zaman harf müsnet olmaz, müsnet de ile olmaz. Onun manası nedir? Gayrisinde ortaya çıkan bir kelimedir. Yani harfin manası gayrisinde hasıl olur. Dolayısıyla biz burada cevazime harf, huruf demiyoruz. Ne diyoruz? El kelimatu el cevazim. Cezmedici kelimeler. Cezmedici kelimeleri biz avamilde gördük. Orada okuduk bunları değil mi? 15 taneydi. 4 tanesi fiil-i muzari, 1 fiil-i muzari cezmederdi. 11 tanesi 2 fiil-i muzari cezmeder. Diğer adıyla kelime-i mücazat deniyordu onlara. Lem, lemma, emirlamı, nehilası, in, mehma, ma, men, eyne, meta, enna, eyyu, haythuma, izma, idama bunlar ne yapardı? Fiil muzari evveline gelir, fiil muzari cezmeder. Peki bu cevazım cezmedici kelimelere dahil olur. Alel fi'li, fiil üzerine öyle fiil ki el muzari'i. Ellezî yüşbü ismel fa'il yani. İsmi fa'ile benzeyen o yadribu, yansuru fiil muzari'dir. O fiil muzari üzerine bu cezmedici kelimelere dahil olur. Dahil olur da feyahzifu. Hazıf eder el cazimu. Feyahzifu hazf eder el lafzul cazimu. Şimdi yahzifu dedi müellif hazretleri. Aslında cevazım olduğuna göre fetahzifu değil mi? Yani o cezmediciler hazf eder. O el cevazimden murat müfrettir yani. O cezmediciler yani feyahzifu hazf eder. Bir tane cezmedici hazf eder. Bütün cezmediciler aynı işi yaparlar yani. Feyahzifu hazf eder. Neyi hazf eder? Hareketel vahidi, müfredin harekesini hasb eder. Lem yagrib, lem tagrib, lem eğrib, lem nagrib. Tamam. Ve nunet tesniyeti, daha neyi? Ve yahzifu nunet tesniyeti. Tesniye nununu hasb eder. Evet, tesniye nununu ne yapar? Hasb eder. Lem yagriba, lem tagriba. Lem tadriba, lem tadriba. Tamam. Daha neyi hasbeder? Vel cem'i, yani ve nunel cem'i el müzekkeri. Cem'i müzekkerin nununu hasbeder. Lem yagribu, lem tadribu. İki tane cem'i müzekker var. Biri gayip, biri de. Tamam. Daha neyi hasbeder? Vel vahidet, yani ve nunel vahideti el muhatabeti müfret müennes muhatiba değil mi? Tavribine get başına lemi lem tavribi evet hudife minhu nun ahirindeki irab nunu ve la yahzifu وَلَا يَحْذِفُ حَسْبَتْمَسْ وَلَا يَحْذِفُ حَسْبَتْمَسْ الْجَازِمُ. Yani o cezmedici lafız gelir, gelir başına ama hasbetmez. Neyi hasbetmez? Nune cem'il müennefi. Cem'i müennes gâibe, cem'i müennes muhataba. Cem'i müennes gâibenin de, cem'i müennes muhatabanın da nune hasbetmez. Yavribne. Tavribne. E getir başına lemi. Lem yadribne. Lem tavribne. Onları hasbetmez. Hasbedemez. Yetkisi yok. O işi yapamaz. Niye? Ya o irabnını değil ki. Değil mi? Onun irabnını. Yadribani irabnını. Yadribune irabnını. Ref alametidir o. Cezm olduğu zaman da nun ne yapacak? Hatırlayalım değil mi? Ef'al-i hamseye ne demiştik? El ef'alul hamse. Ne olur? Yurfa'u bin nuni. Nun ile merfu olur. Ve yunsabu ve yudzemu bi hazfin nuni. He? Hatırladık bu fiil-i muzari'yi. Avamilin en son bölümü. Ne diyorduk? Feref'uhu bin nuni. Ve nasbuhu ve cezmuhu bihazfin nuni. El evliyâ'u vel ulemâ'u yeşfe'ânî. Yeşfe'ânî. Yevmel kıyam. Fenercû. Umuyoruz, ümit ediyoruz. En yeşfe'â. En yeşfe'â. Yeşfe'ânî diye engelli. En yeşfe'â lena. Bize de şefaat etmelerini umuyoruz. وَلَمْ يُعْرِضَا İğraz etmemelerini yüz çevirme. Kimden? عَنَّا Bizden yüz çevirme. وَلَمْ يُعْرِضَا Yani el-evliya vel-ulema iğraz etmesinler, iğraz etmeyecekler diye umuyoruz. Öyle bir ümidimiz var. İnşallah bize şefaat ederler. Demek ki buradaki nun yani nedir? İrab nunu değil. Yani leyse bi nunil i'rab. O İrab nunu değil. Nedir ya? Bel huve damirun. Yani o zamirdir. Kelvavi. Şimdi yadribune. Dikkat ediyor musun? Yadribune'de ne var? Yadribune. Vav var, nun var. Nunu hasbediyorsun. Vav'ı hasbetmiyorsun. Lem yadribu diyorsun. Vav'ı hasbedemiyorsun. O zamirdir. O faildir. O ayrı bir kelimedir. Yadribu'da iki tane kelime var. Biri yadribu fiilidir, bir de vav. Orada zamirdir. Hum'u temsil ediyor. Hum'un adına gelmiş oraya. O ayrı bir kelimedir. İsimdir o. Ama tabii alışıldığı için yadribu ne kelime diyoruz. Mesela o da karşımızdaki de diyor ki fiil muzari işte binayi malum, cem-i müzekker, gayb. Yadribu ne değil. Yadribu fiildir. Vav failidir onun. O ayrı bir kelimedir. O isimdir. Ama kel kelimetül vahide yani artık. Değil mi? O kadar kaynaştırdı. Kel kelimetül vahide. Bir kelime gibi. Evet. Kabul ediliyor. Peki niçin hasbedilmiyor? Ve la yahzifu hasbetmez. El cazimu yani. El lafzul cazimu. Nune cem'il müennefi. Cem'i müennes nune hasbetmez. Niçin? Liennehu. Lianne hâzen nune. Çünkü bunun. Lianne nune cem'il müennefi. Zira cem-i müennesin nunu damirun. O zamirdir. Ne gibi? Kel vavi. Vav gibi. Yani bi menziletil vav. Elleti fi cem'il müzekkeri. Vel vavu fa'ilun. Yani vav faildir. Aynı o vav gibidir. Neredeki vav? Öyle vav ki. El kaini fil cem'il müzekkeri. Cem-i müzekkerde var olan vav gibidir o. O faildir. Nun orada faildir. O hasbetine bak. Binaenaleyh. Fe. Feyza. Feyza. Feyza kânel emru kezâlik sebete. Fesebete. Ve kânel emru kezâlik fesebete. Öyleyse sabit oldu. Yani nunu cem'il müennesi. Cem-i müennes nunu sabit oldu. Alâ külli hâlin. Alâ külli halin. Her halde. Ne demek? İster üzerine cezmedici lafız. İster üzerine nasbedici lafız. İsterse de ikisine hali. Bak şimdi. Yavribne. Len. Yavribne. Lem. Yavrib. Ne? Yani isterse amili manevi, isterse lem, isterse lem. Kim gelirse gelsin, o ne yapmıyor? Aynı vav gibi tesbutu yani. Sabittir. Her gün sabit. Fikula. Yani firref'i ve nasbi vel cezmi. Refi'de de, nasbede de, cezmede de her halde sabittir, değişmez. Ben buraya önceden belki hat kurtarmıyorum hocam, nokta koymuşum ya. Yani. Nereye? Fetesbütü şeklinde. Fetebete bunda. Ben de fetebete. Sende nasıl? Ne olacak fetebete? Şuraya da koymuş. Ha tamam. Şey olur yani, fiil muzari koyarsa fetesbütü olur yani. Olur. Hani arkadakiler... Yani kurtarmıyor şey ama bir tane daha dişi olması lazım. Ya. Değil mi? Fesebete. Yani nüskada burada öyle. Tabi o eski nüskalarda illa ki bir tane ne yapmışız şimdi kitabı var mı? Muzari daha şık duruyor değil mi hocam? Tert mütür. Bir tane sabit olur yani. Ama mazide burada muzari manasında amin cevap de oluyor ya. Amin. فَثَبَتَ عَلَى كُلِّ حَالٍ her halde sabittir. فَتَثْبُتُ sabit olur. Değişmez. Hasbedilmez. Ortadan kaldırılamaz. عَلَى كُلِّ حَالٍ ne demek? Efendim فِي الرَّفْعِي وَالنَّصْبِ وَالْجَزْمِ تَقُول لَمْ يَنْصُرْ لَمْ يَنْصُرُوا لَمْ يَنْصُرُوا evet sarrif sarrif ila ahirihi sonra kadar tasrif edecek. لَمْ تَنْصُرْ لَمْ تَنْصُرَا لَمْ يَنْصُرْ نَ لَمْ تَنْصُرُ لَمْ تَنْصُرَ لَمْ تَنْصُرُ لَمْ تَنْصُرِ لَمْ تَنْصُرِ لَمْ تَنْصُرِ لَمْ تَنْصُرِ pek ve yedhulu şimdi yine bir hüküm söylüyor ve yedhulu dahil olur aleyhi alel fi'lil muzari'i o fiil muzari dahil olur en nasibu yani en nasibu yani nasip ediciler dahil olur değil mi? En nasibu orada elif lamı ne alırız? İstirak için alırız o zaman sıkıntı çıkmaz. En-nâsibu yani en, len, key, izen bunlar. Bunlar. Bir de bunların fer'ileri vardır işte. İnşallah izhar okurken göreceğiz veya Tuhfetü Seniyye okurken göreceğiz onları da. Gizli bir en-i muzmere diyoruz ona. En-i muzmere ile de fil muzari ne olur? Mensup olur. Evet, nasb edici dahil olur. En, len, key, izen. Feyubdilu feyubeddilu feyubdilu feyubeddilu değiştirir. Yani o hareketini ne yapar? İbdal eder, değiştirir. Feyubdilu minel zammeti zammeden nereye değiştirir? İlel fethada. Harekeyi zammeden fethaya dönüştürür. Yansuru len yansura değil mi? Yadribu en yadribe. İşte eldribu key eldribe. Mesela. Değil mi? Tedhulu izen tedhule. İzen tedhule. Bak ne yaptı? Feyubdilu feyubdilu hâzen nasibu هذا اللفظ الناصب bu nasb edici lafız değiştiriyor min al-zammeti yani zamme hareketen nereye ila al-fethati evet min al-hareketi al-zammeti ila al-hareketi al-fetha ve yusqitu ve yusqitu eski nüskalarda o şeydir yesqutu yazmıyor o ve yusqitu'dur yesqutu demiş ve yusqitu ve yüz kütü iskat eder, düşürür. Ve yazıdı kendisi düşer. Kendisi nasıl düşüyor? Başına nasip gelince düşürüyor yani. Ve yüz kütü en nasibu o nasip düşürür. Ve yüz kütü düşürür. Neyi düşürür? En nunati ef'ali hamsedeki yef'alani, tef'alani, yef'alune, tef'alune, tef'aline. Buradaki nunları da düşürür. Siva nuni cem'il müennefi cem-i müennes nununun dışında. Niye? Cem-i müennes nunu neydi? O fetesbutu ala kulli hal. Her halde sabittir. Fir ref'i ve nasbi vel cesmi. Tamam. Fetekulü, sen söylersin. Len yansura, len yansura, len yansuru, sarrif hadel fi'le ile ahirihi. Nokta. Len tansura, len tansura, len yansur ne? Len tansura, len tansura, len tansuru, len tansuri, len tansura, len tansura, len ansura, len nansura. Çoğusu çekim yaparken buraları çeken nefs-i mütekellime geldi mi? Len ensuru, len nansuru. Allahu Ekber. Bu yani nasip ediyorsa, bu 12 sigayı nasip etti. Bu oldu da bu son iki sene bu Cem-i Önes değil. Bu niye yani Cem-i Önes et ama onun bir etkisi yok. Ona bir şey yapamıyor. O zamindir de. Bu nefs-i mütekellim vahdeyle, nefs-i mal gayrideki o ra zamir değil yani onlara tesir eder. Çok kişiye öyle rastlıyorum ya. Allah Allah. Oraya kadar getiriyorum. Mensup, mensup, mensup. Kadınlardan sonra değişiyorlar. Ondan sonra merfu geliyor bakayım. Değil mi? فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتَّى يَئْذَنَ لِي اَب۪ي اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِي فَلَنْ اَبْرَحَ Elbette ayrılma. El-Arda bu Mısır toprağından çıkmam. Çıkmam buradan. Elbette çıkmam. Kesinlikle ayrılmam buradan. Hatta ye'zene. Hatta ye'zene. Hatta en ye'zene. Ta ki ila en ye'zene. Ta ki izin verecek ebi, babam ev yahküme. Veya hüküm verecek Allah Allah. Ta ki Allah hüküm versin veya babam izin versin. Yoksa ben buradan çıkmam, ayrılmam. Peki hocam. Ve minel cevazimi ve minel kelimati el cevazimi cezmedici kelimelerden cezmedici edatlardan değil mi? Yani ve mimma yeczimu el fi'lil muzar. Fiil muzari cezmedenlerden bir tanesi de lamul emri emir lamıdır. Evet. Yani bu lam yutlebu bihim fi'lu. Fiil bununla talep ediliyor, isteniyor. Şey liyansur. Liyansur ne demek? Yani liyef'al yapsın en nasr. Yani yardım yapsın. Ondan bu isteniyor. Bunun da iki tane eseri var değil mi hocam? Biri lafzı eserdir, biri manevi eserdir. Lafzı eser dediğimiz İrab'taki hareke ise harekeyi hasbeder. Eğer İrab harekeyle değil, harf ile ise efali hamsede değil mi? O zaman da o nunları hasbeder. Cem-i Mühennes nunun dışında. Manevi olarak tesiri de nedir? Fiil muzari istikbale tahsis eder. Fiil muzari istikbale ait olur. Ve bir de talep manasını değil mi? Talep manasını ifade eder. Bu talep tabii ya failden olur, fail gayipten olur. Yapsın, o yapsın. Veya muhataptan olabilir yani. Muhataptan da olabilir. Yap. O zaman tabii lam hasbediliyor. Emri hadır oluyor yani. Tabii de talep dediğimiz şey yani gaybi talep olsa emri gayip olur. Muhataptan talep olursa ona emri hadır diyoruz. Emir bir sıgadır. O ayrı gelecek konu olarak da. Peki. Fetekulü sen dersin fi emril gaybi. Gaybe emir vermekten liyansur. Yardım yapsın. Liyansura. O ikisi yardım etsin. Liyansuru. Yardım etsinler. Liyansur. Yardım etsin. Hiye o kadın. Litensura yardım etsinler o iki kadın. Liyansura yardım etsinler cemi avratla. İlahi. Ve kedalike liyadrib. Yani dövsün. Liyadriba, liyadribu, litadrib, litadriba, liyadribne. Ve liya'lem. Evet. Yani ve liya'lem de okuruz orayı değil mi? Ve liya'lem. Thümme liyaklu tefethem ve liyufu. Nezurehu. Yani lam geldi mi? Bu şey vav. Vav fa thümme oldu mu? O zaman geçiş yapılabilir. Vel yudahric, li yudahric, li yudahric yani ve gayruha ve bunların dışında örneklerde böyle bir ve minha yani ve minel edatil cevazimi la, la'dır en nahiyetü. Nehilası. Bir de ne var? Nehilası var. Şimdi bu nehilasının da iki tane eseri var. Biri lafzı eser, biri manevi eser. Lafzı eser dediğimiz nedir? Evet, müfret fiillerde harekeyi hasbetmek, ef'ali hamsede ise nunları hasbetmek, tamam. Manevi olarak da fiil muzariyi istikbale taksis eder, ve fiilin terkini, nehyini ifade eder. La yansur, yardım etmesin. Değil mi hocam? La işte la yadrib, dövmesin. La yaktül, öldürmesin. Öldürmemesini istiyoruz yani ondan biz. Faydı bunu istiyor. Tabii meful olandan da istenebilir değil mi? La yuqtel, öldürülmesin. Niye öldürülüyor? Yani öldürülmesin değil mi? La yuqtel, öldürülmesin. El vildanu, çocuklar öldürülmesin. Ve şuyuhu, ihtiyarlar öldürülmesin. Niçin oluyor bu harpler? İşte, la yuqtel. Yani ki öldürenler öldürmesin yani. Öldürenlerden talep ediyoruz. Bu işten vazgeçmelerini, bırakmalarını. Bu işi bırakın. Öldürmeyin insanları. Evet, la yansur, la yansur, la yansuru ila ahri. Ve fi nehyil hadiri, nehyi hazırda da la tansur ente. Evet, la tansur ente. Yani la tef'al en nusra. Yardım yapma. La tansuru tesniye, la tansuru cem'i ila ahri. Ve hakeza kıyasu sairil emsileti. Ve hakeza bunların çekimi gibidir. Yani ve hakeza kıyası yani tasrifu sairil emsileti. Diğerlerinin çekimi de hepsi aynı şekilde. Yani nasıl çekiyorsan la yadrib, la tadrib bunların da çekimi aynıdır. Ve emmel emru bisiga. Sadakal musannifu. Evet. Bunu alabilirsiniz.